आद भक्षण धातु के संबंध द्रव चल रहा है तुम इच्छते, इस अर्थ में आपने बना लेते लट लकार जिगत सती लिट होगा जिगत सांचकार लुट लकार चलेगा जिगत सीता जिगत सीता रो जिगत सीता रह जिगत सीतासी जिगत सीतास्त जिगत सीतास्थ जिगत सीतास्मी जिगत सीतास्व जिगत सीतास्म जिगत शिष्यति अनेकाचो सब हो जाते हैं जिगत शिष्यति जिगत शिष्यत जिगत शिष्यति जिगत शिष्यसी जिगत शिष्यत जिगत शिष्यत जिगत शिष्यामी जिगत शिष्याव जिगत शिष्याम लॉट जिगत सतो जिगत सता जिगत सताम जिगत संत जिगत स जिगत सता जिगत सतम जिगत सत जिगत सानी जिगत साव जिगत साम अजिगत सत अजिगत सताम अजिगत सन अजिगत सह अजिगत सतम अजिगत सत अजिगत सम अजिगत साव अजिगत साम जिगत से जिगत से जिगत सेताम जिगत सेयु जिगत से हे जिगत सेतम जिगत सेत जिगत सेयम जिगत सेव जिगत सेम आशलिंग में जिगत स्यात् जिगत स्यात् जिगत स्यात् जिगत स्यास्ताम जिगत स्यास्तु जिगत स्याह जिगत स्यास्तम जिगत स्यास्त जिगत स्याम जिगत स्यास्व जिगत स्यास्म अजगत सीत अजगत शिष्टाम अजगत शिशु अजगत सीह अजगत शिष्टम अजगत शिष्ट अजगत शिशम अजगत शिष्व अजगत शिष्म अजगत शिष्यत अजगत शिष्यताम अजगत शिष्यन अजगत शिष्य अजगत शिष्यतम अजगत शिष्यत अजगत शिष्यम अजगत शिष्याव अजगत शिष्याम। आप डुकरी करणे धातु का रूप बनाना चाहते हैं कर्तुम इच्छति, फिर क्या होगा कर्तुम इच्छति धातु से इस अर्थ में धातु समान कर्तरा इच्छायाम वा इससे क्या हो गया सम प्रत्यय क्रीदान इस स्थिति में सूत्र लग रहेगा अध्यन गमाम शनि अध्यन गमाम शनि अजंता नाम अध्यन गमाम श्रुति का बहुवचन सनी सप्तमी का एक वचन अजंता नाम अंत है अजादेश गमेश दीर्घो सलादो सनी अजंत धातु जैसे क्री ब्री ये सब क्या है ये अजंत धातु हन धातु हंती वाला हन धातु है अनहिंसा गत्यः और अजादेश गमेश अजादेश गमेश अर्थात इन आदि धातु जिसके स्थान में हुए गम आदेश है उनको दीर्घ हो जाता है दीर्घ कब जलादि सन के पड़ते हुए अर्थ सन इट नहीं हो अनिट धातु अजन धातु अनिट हो हन धातु भी अनिट और इन धातु है जिन्हें गम आदेश होता है इन धातुओं को गम आदेश हो जाता है ऐसे धातु को भी लेना उन धातुओं से परे जलादि सन अर्थात जो इट नहीं हुआ हो ऐसे सन के पड़ते हुए धातु को दीर्घ आदेश हो गया क्या हुआ दीर्घ हो गया अश्व जो प्री था वो दीर्घ हो गया चलो इट नहीं हुआ रसवरी थी है ना उसके सुशाब ने दीर्घ किया तो गुण क्यों नहीं होता ऐसी अवस्था में सार्वजार तो अजंतंग है तब एक सूत्र और है इको झल इको झल इकहा पंचमी के एक वचन झल प्रतिमा का एक वचन इगंत झलादिशन कित इगंत से परे झलादिशन को कित कर दिया इगंत धातु है री यूरिन रिक इगंत धातु से परे झलादिशन को कित हो गया कित होने से नीचे से गुण निषेध हो गया धीरे धीरे करने का फल क्या होगा रीत इद्धातो हो रीत इद्धातो हो बहुत तरह पड़े दीर्घ कारण धातुओं को इत्यादेश हो जाता है चिर चिरदन। इसलिए क्रम में बोलना पड़ेगा अज्जना गमाम से पहले दीप किया फिर प्राप्त हुआ था सार्वधातुण उसके लिए इको झल लाए आप कित कर दिया उसको कित करने से इंगित से निषेध हो गया दोनों का तब लगाया आपने रीत धातो रीत धातो से क्या कर दिया आपने इत गया ओवरण रपर से रपर होता हुआ इरादेश हो गया किर दन युवा उसको रपर कर तो रेप हो गया किर हो गया। अब हली चर से उस ई को भी गिर कर देंगे हली चना आप जितवा अभ्यास कार पहले गिर बचेगा हो जाएगा पूर्वाभ्यास शेष से फिर हस्व की को हसकी हो जाएगा कोश्चु एका को धन स इनसे परमेश्वर है मूर्ण शिकार होगा धातु बन गया आपका चिकीर्षंता धातव चिकीर्षती चिकीर्षत चिकीर्षंती चिकीर्षसी चिकीर्षत चिकीर्षत चिकीर्षामी चिकीर्षाव चिकीर्षाव चिकीर्षाव चिकीर्षाम अनेकाच आम वगैरह पूर्वत होगा चिकीर्षांचकार चिकीर्षांचक्रदो हो चिकीर्षांचक्र हो चिकीर्षा चिकीर्षांचकर्थ चिकीर्षांचक्रदो हो चिकीर्षांचक्र चिकीर्षांचकार चिकीर्षांचकर चिकीर्षांचक्रिम चिकीर्षांचक्रिम चिकीर्षां बभुव चिकीर्षां बभुवतु चिकीर्षां बभुवुः चिकीर्षां बभुवीथ चिकीर्षां बभुवतु चिकीर्षां बभुव चिकीर्षां बभुव चिकीर्षां बभुविव चिकीर्षां बभुविम चिकीर्षामास चिकीर्षामासतु चिकीर्षामासुः चिकीर्षामासिथ चिकीर्षामासतु चिकीर्षामास चिकीर्षामास चिकीर्षामासिव चिकीर्षामासिम। एक बात ध्यान रखना है यहाँ आपने पढ़े तो पूर्वत सनह बोला था ना पूर्वत सनह तो क्या कहता है संत जिस धातु से लाया था क्री से अब लाया था दुखी करने से सन क्या कहता सन का जो प्रकृति जो धातु जैसा धातु होता है वैसे वह बाद प्रत्यय भी आएगा यदि वो पर्शपदी हो तो धातु संतन धातु से पर्शपदी होगा यदि धातु आतरपदी होता तो संतन धातु से आतरपदी होगा और धातु उभयपदी हो तो उभयपदी होगा इसलिए खातरपदी तो चलेगा इसे ने बोला जान करके उर्वत सनह के आधार पर स्त्री धातु का कर्तृगामी क्रियाफल होगा तो आतरपद हो जाएगा जब कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होगा तो वह सनह से पर्शपद रहेगा उभयपदी है ना वो स्वर्धिता कर्तव्यप्राय क्रियाफल है उभयपदी था पूर्व सनह के अनुसार भी उभयपदी रह जाएगा संत भी चिकीर्षते चिकीर्षेते चिकीर्षंत चिकीर्षसे चिकीर्षेते चिकीर्षद्व चिकीर्ष है चिकीर्षाव है चिकीर्षाम है चिकीर्षां चक्रे चिकीर्षां चक्राथे चिकीर्षां चक्रे चिकीर्षां चक्रिषे चिकीर्षां चक्राथे चिकीर्षां चक्रिद्वे चिकीर्षां चक्रे चिकीर्षां चक्रीव है चिकीर्षां चक्रीव है। आप क्या दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं दिया ना नहीं होना चाहिए आधार पर होगा हाँ कई जगह नहीं देते चिकीर्षिता चिकीर्षिदारो चिकीर्षिदार चिकीर्षिदासी चिकीर्षिदास्त चिकीर्षितास्थ चिकीर्षिदास्मी चिकीर्षिदास्व चिकीर्षिदास्म चिकीर्षिदा चिकीर्षिदारो चिकीर्षिदार चिकीर्षिदासे चिकीर्षिदासाथे चिकीर्षिदाध्वे चिकीर्षिदा हे चिकीर्षिदास्व हे चिकीर्षिदास्म हे चिकीर्षिष्यति चिकीर्षिष्यतः चिकीर्षिष्यन्ति चिकीर्षिष्यसि चिकीर्षिष्यतः चिकीर्षिष्यथ चिकीर्षिष्यामि चिकीर्षिष्यावः चिकीर्षिष्यावः चिकीर्षिष्यते चिकीर्षिष्येते चिकीर्षिष्यन्ते चिकीर्षिष्यसे चिकीर्षिष्येते चिकीर्षिष्यद्वे चिकीर्षिष्ये चिकीर्षिष्यावहे चिकीर्षिष्यावहे चिकीर्षतु चिकीर्षदा चिकीर्षदां चिकीर्षन्तो चिकीर्ष चिकीर्षदा चिकीर्षदं चिकीर्षद चिकीर्षाणि चिकीर्षाव चिकीर्षाम चिकीर्षदां चिकीर्षेतां चिकीर्षन्तां चिकीर्षस्व चिकीर्षेतां चिकीर्षध्वं चिकीर्षै चिकीर्षावहै चिकीर्षामहै अचिकीर्षत् अचिकीर्षदाम अचिकीर्षन् अचिकीर्षः अचिकीर्षदम अचिकीर्षत अचिकीर्षम अचिकीर्षाव अचिकीर्षाम अचिकीर्षत अचिकीर्षेताम अचिकीर्षन्त अचिकीर्षदाः अचिकीर्षेताम अचिकीर्षध्वम् अचिकीर्षे चिकीर्षावहि अचिकीर्षामहि चिकीर्षे चिकीर्षेताम चिकीर्षेयुः चिकीर्षेः चिकीर्षेतां चिकीर्षेत चिकीर्षेयं चिकीर्षेव चिकीर्षेम चिकीर्षेत चिकीर्षेयातां चिकीर्षेयन् चिकीर्षेथाः चिकीर्षेयातां चिकीर्षेध्वम् चिकीर्षेय चिकीर्षेवहि चिकीर्षेमहि चिकीर्ष्या चिकीर्ष्या चिकीर्ष्यास्तां चिकीर्ष्यासुः चिकीर्ष्याः चिकीर्ष्यास्तं चिकीर्ष्यास चिकीर्ष्यां चिकीर्ष्यास्व चिकीर्ष्यास्व और चिकीर्षिष्ट स्यूट होगा सृजित होट होगा अरे सन को अनिट होगा लेकिन उसको तो इट होगा ना चिकीर्ष तो है स्यूट हो गया सृजित है त है इसको तो इट होगा इसको कौन रोकेगा अनेकाच होगा ना ये अनेक दास पर सफल प्रत्यय सेट हो जाते हैं जैसे इता इश्यति सब कुछ आपने बनाया इशिष्ट हो गया वो मिला दो चिकीर्षिशिष्ट चिकीर्षिशीयास्थान चिकीर्षिशीरन चिकीर्षिशिष्ठाः चिकीर्षिशीयास्थान चिकीर्षिध्वम चिकीर्षिध्वम चिकीर्षिशीय चिकीर्षिशीय ही चिकीर्षिशीमहि और लंग लकार यानी लुंग लकार अचिकीर्षी अचिकीर्षिष्ठाम अचिकीर्षिशु अचिकीर्षी अचिकीर्षिष्टम अचिकीर्षिष्ट अचिकीर्षिशम अचिकीर्षिश्व अचिकीर्षिष्म आतरपद में अचिकीर्ष्ट अचिकीर्षिष्ट अचिकीर्षिष्ट अचिकीर्षिष्ट अचिकीर्षिषाधाम अचिकीर्षिषत अचिकीर्षिष्ठा अचिकीर्षिषाधाम अचिकीर्षिध्वम अचिकीर्षिषी अचिकीर्षिष्वहि अचिकीर्षिष्महि अचिकीर्षिष्यत् अचिकीर्षिष्यताम अचिकीर्षिष्यन् अचिकीर्षिष्यः अचिकीर्षिष्यतम अचिकीर्षिष्यत अचिकीर्षिष्यम अचिकीर्षिष्याव अचिकीर्षिष्याम अचिकीर्षिष्यत अचिकीर्षिष्येताम अचिकीर्षिष्यन्त अचिकीर्षिष्यथः अचिकीर्षिष्येताम अचिकीर्षिष्यध्वम् अचिकीर्षिष्ये अचिकीर्षिष्याव हि अचिकीर्षिष्यामहि अब भूधातु को बना रहे देखिए भवितुम इच्छति होना चाहता है भवितुम इच्छति होना चाहता है भू धातु से सन हुआ ईट की प्राप्ति हुई ईट को निषेध करने वाला सूत्र ला रहे भू धन सन उदर अंतरकार कैसे क्या ये धातु सेट है दीर्घ कारण धातु होने से सेट होने से सन को ईट होना प्राप्त हुआ उसी को सूत्र ला रहे हैं शनि ग्रह गुहोश्च शनि शब्द के एक वचन ग्रह गुहोश्च पंचमी का ग्रह ग्रहो हो पंचमी का एक वचन च अब्बे ग्रह गुहे उगंता च शन इट न स्या ग्रहे है गुहे है ग्रह उपादाने धातु गुहो सवर्णे धातु और उगंता च और जितने उगंत धातु उगंत धातुओं से पर में इट को निषेध कर दिया उगंताच्चा सनहा इट न स्या इट नहीं हुआ इसने निषेध कर दिया इट को शनिग्रह गोष्ट इट नहीं हुआ तो भूदंश तो भी सार्वधर्ष गुण प्राप्त तब क्या करेंगे आप इको झल इसे उसको चित्त भी कर देंगे इको झल जो पुरुष सूत्र पढ़ा आपने वो क्या करेगा सन को कित अद गुण भी निषेध हो गया अद्वित्व आदि कार्य करेंगे अन्य गोह इत्यादि तो भूष पूर्वाभ्यास अलाशिश्राम की जरूरत ही नहीं है अजल लघु है वो ह्रस्व अभ्यास है चर्चा भ का ब हो गया भू भूष लट संज्ञा कर दो लट तेक्षक लाओ भूषति भूषत भूषंति भूषसी भूषत भूषद भूषामी भूषाव भूषाम भूषांचकार भूषांचक्रतो ये केवल परसपति चलेगा। ये भू क्या था? केवल परसपति। इसलिए यह संबंध सब रहे केवल परसपति चलेगा। भूषांचकार भूषांचक्रतो भूषांचक्र भूषांचकर्थ भूषांचक्रतो भूषांचक्र भूषांचकार भूषांचकर भूषांचक्रिव भूषांचक्रिम भूषां बभूव। एक भू से भू धातु प्रयोग हो रहा है। भूषां बभूव जैसा पहले गया चिकित्सा चकार क्रीधा से सन लाया था उसी क्री का अनुप्रयोग भी हुआ। चिकित्सा चकार सर भूषाम बभूव भूषाम बभूवतु भूषाम बभूभू भूषाम बभूवी था भूषाम बभूवतु भूषाम बभूव भूषाम बभूव भूषाम बभूवी व भूषाम बभूवी भूषिता भूषितारो भूषितार भूषितासी भूषितास्त भूषितास्त भूषितासी भूषितास्व भूषितास्म भूषिष्यति भूषिष्यतः भूषिष्यन्ति भूषिष्यसि भूषिष्यतः भूषिष्यतः भूषिष्यामि भूषिष्याव भूषिष्याम संज्ञा सकार मूर्धन्य सकार सर्वत्र हो जाएगा आदेश प्रत्यय हो तो स्या को भी आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार हो गया दोनों बन जाते हैं सदा भूषतु भूषताम भूषन्तो भूषा भूषदा भूषतम भूषद भूषानि भूषा भूषाम अभूषत भूषदाम भूषण अभूषः अभूषदम अभूषद अभूषम अभूषा भूषाम भूषेत भूषेता भूषेयुः भूषेः भूषेत भूषेद भूषेयम् भूषेव भूषेव भूष्यात् भूष्यास्ताम् भूष्यासुः भूष्याः भूष्यास्त भूष्यास्त भूष्यासम् भूष्यास्व भूष्यास् अभूषीत अभूषिष्ठाम् भूषिषुः अभूषीः अभूषिष्ठम् भूषिष्ठ अभूषिषम् भूषिष्व भूषिष्व अभूषिष्यत भूषिष्यताम् भूषिष्यन् अभूषिष्यः भूषिष्यतम् भूषिष्यत अभूषिष्यम् भूषिष्या भूषिष्याम। इस प्रकार सन्नंद प्रक्रिया सन्नंद प्रकरण चीर्षित प्रकरण नाम से प्रसिद्ध है पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब आरंभ होता है अथ यंगंत प्रक्रिया अथ यंगंत प्रकरण इसका नाम है चेकृत प्रकरण। इसका दूसरा नाम क्या है? चेकृत प्रकरण कार्य प्रकरण चिकीर्षित प्रकरण चेकृत प्रकरण। यहां धातुओं से यंग होगा और यंग के पर्दे भी क्या होता है हमेशा वित्तल संयंग सं के पर्दे यंग पर्दे कर दिया था यंग लाल सूत्र देखिए धातु रेखा चौहलाधिक क्रिया संविहारे यंग धातो पंचमी एक वचन एकाच पंचमी एक वचन हलादेह पंचमी एक वचन क्रिया संविहारे सप्तमी एक वचन और यंग मने प्रथमा का एक वचन। क्रिया संहार की व्याख्या करते स्वयं टीका मेरे के वृत्तिका पौनः पुण्ये भृषार्थे च क्रिया संविहार का दो अर्थ क्रिया का समविहरण होना बारंबार प्रयोग होना एक तो अर्थ हो गया अथवा क्रिया संविहार में क्रिया की अधिकता अधिक होना अथवा अत्यंत विलक्षण ढंग से करना भृष पौनः पुण्ये भृषार्थे द्योत्ये ये अर्थों इन अर्थों को द्योतन करना हो प्रकाशन करना हो अभिव्यक्त करना हो तब एकाच धातु हलादे हलादि एकाच धातुओं से ही यंग अर्थाजातियों से यही करना हलादे एकाच धातु हो यंग यंग हाँ क्रिया की बारंबार होना पौनः पुण्य पुनर पुनर क्रिया की आवृत्ति करना एक अथवा क्रिया को अधिक करना अथवा क्रिया को अतिशयीन करना कुछ विलक्षणता के साथ करना। हर आदमी क्रिया करता है इन खाने की तरीका भी हर आदमी खाना खाते कि नहीं खाता है इन हर आदमी खाने की तरीका कुछ विलक्षण होता है अतिशयीन अत्यंत विलक्षण ढंग से भोजन खाता खाने की तरीका है कैसे खाना चाहिए क्रम भी अब 10 आइटम है अब कौन से आइटम को पहले खाना कौन से बाद से सोचना चाहिए नहीं तो अंदर जाके गड़बड़ करेंगे वो सब खट्टा मीठा हैं? क्यों नहीं, षड्रस है ना, षड्रम धातु से जैसे दूध पिया आपने, खीर खाई, ऊपर से खट्टा डालो, क्या होगा, अंदर एकदम फाड़ देगा दूध, दूध और खट्टे का विरोध है, तो खीर के ऊपर खट्टा कभी नहीं खाना, पहले खट्टा खा लो, फिर एक पूड़ी खाओ सब्जी के साथ, फिर खीर खाओ, ये सोचना पड़ेगा, षड्रस है ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी खाओ। और लोग जो क्या दही में खट्टे आचार डाल के खा जाते, वह गड़बड़ कर देते, बाहरी देखो ना आप, आचार मिला करके दही को छोड़ दो, कैसे हो जाता है, पानी अलग सब अलग फट जाता है, अरे खाने की तरीका है ना, उसे मिला के मत खाओ, आचार को अलग रखना पड़ेगा, अलग से चाटना, आचार आचार है, अलग से चाटो उसको, तमोगुणी है ही है, उसको अलग थोड़ी चाट लो, फिर ऊपर से जो भात दही भात खाओ, नहीं तो दही भात मिला देंगे और खाएंगे तो गड़बड़ करेंगे, सब ऐसे करते, ऐसे तो वहां अधिकतर लोगों को एक बीमारी आपने देखी होगी, चमड़ा सफेद हो जाता है, सफेद चर्म का रोग बहुत होता है और डायबिटीज बहुत है, दक्षिण में जितना कहीं नहीं मिलेगा, विश्व का रिकॉर्ड है, दक्षिण भारत में 90% डायबिटीज है, दिन भर चावल खाते हैं, बैठे बैठे रहते हैं शरीर, मीठा भी खाते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन के क्रम है मीठा खाना लास्ट में खाते हैं, भोजन के अंत में परसा भी जाते, सिर्फ भोजन के अंदर परसा जाता है, उसके बाद ऊपर से मीठा पिया, मट्ठा पिया, वो सारा मिठाई को हजम कर देता है, उतना तो प्रक्रिया, कुछ तो प्रक्रिया ठीक है, कुछ गड़बड़ भी है क्या, और यहाँ ठीक उल्टा, पहले मीठा खा जाते हैं, बाद में वो खट्टे मीठे दूसरे चीज से खाने लग जाते हैं, सोचना पड़ता है, इसलिए सदृष्टि जो है ना संयोग है आपस में, किसका किसका मेल है उसको खाना चाहिए, किसका किसका विरोध है, क्रम में थोड़ा व्यवधान करना चाहिए, खीर खा के कभी पालक पालक कभी नहीं खाना चाहिए, खीर के साथ पालक बहुत खराब कर देता है, अंदर जाके वो खीर को जहर बना देता है, टॉक्सिन सिस्टम पैदा कर देता है, इसे कभी भी हरे सागों को खीर के साथ नहीं खाया जाता, तो पहले हरे साग की सब्जी वब्जी के साथ रोटी खा लो पूरी, लास्ट में खीर पियो, लोग क्या करते, थोड़ी खीर पिया, थोड़ा सब्जी उसके साथ खाया, थोड़ा खीर पिया, थोड़ा उसको खाया, बहुत गड़बड़, अनेकों बीमारियों का कारण यही हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं सर रसों का तालमेल कैसे करना, खाने के इसे हम लोग गुरु हो जाए, तुम लोग को ना खाना आता है, न हगना आता है, न मुंह धोना आता है, न दांत धोना आता है, कुछ भी नहीं आता है, जानवर है, तुम लोग जानवर अच्छे हैं, मजबूत ठीक ठाक, एक ही बार जन बीमार होते और मर जाते हैं, जिस पशु को जानवर तुम पालते हो वो तेरे जैसे वो भी हो जाते हैं, रोज रोज बीमार पड़ते रहते हैं, रोज रोज डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, देखो जो गाय पालते हो उनका हालत देखो, वो गाय बार बार बीमार नहीं होती, और जंगली गाय देखो कहाँ बीमार होती बार बार, सारा चीज खान पीन का बिगड़ना, और जितनी शरीर में आवश्यकता है अन्न की उससे ज्यादा अन्न खाते हैं, और उसको जो पचाने के लिए उसका जो डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं विघटन करके रस में विभक्त करके उसका मल मूत्र आदि रूप में अलग होने के लिए जितनी आपकी शारीरिक परिश्रम चाहिए वो परिश्रम नहीं होता, तो मात्र कम खाओ, और कम खाएगा नहीं, यहाँ तक गले तक भरना है ना, औ करके आना चाहिए ना, तब तक खाना है, यहाँ डकार नहीं है तो आदमी खाया क्या बोलते हैं, उल्टा उल्टा खोपड़ी लोग, क्रिया को बारम्बार खाना, इसलिए शास्त्र कहता है आप दिन के 16 घंटे जो रह जाते हैं उन 16 घंटों में आप भले हर 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, एक बार पेट भर के मत खाओ, ये बार बार का तात्पर्य है ना कि आप अधिक खाते हैं तो उसके नुकसान रहता है, आयुर्वेद भी एक शास्त्र ही है, मुख्य शास्त्र बाहर है वेदांग है, वो कहता है आप खाइए या तो एक ही बार खाओ डट के खाओ एक हिसाब से खाओ ताकि आराम से पचे, जब तक अगला भूख ना लगे तब तक खाना नहीं, या तो फिक्स्ड टाइम्स में खाना है तो उसे मात्र उसी हिसाब से संभाल के खाइए ताकि अगले उस टाइम पे ठीक भूख लगनी चाहिए उस हिसाब से खाओ, अभी नहीं जिस दिन बढ़िया माल पानी मिल गया लगा देते चक्का चक खूब, अब अगले शाम को शाम भूख लगे ना लगे फिर खाएंगे, यही दिक्कत है, ये नहीं कि बस चीटी आज चावल खा रहे साथ में चलो एक रोटी कम करेंगे, नहीं तो खाना ही हो तो सही भी खाना है, मिठाई भी तो वो भी खाना, मात्रा की व्यवस्था नहीं बन पाती बारम्बार। और अतिशय न अतिशय बिल्कुल ही बहुत ही विचित्र ढंग से भी खाना खाते लोग, अतिशय न भोजन करना, कुछ विलक्षण ढंग से खाना और विषम अधिक खाना। तो किसी भी धातु बोलेंगे इसी क्रियाओं को समझना, बारम्बार दौड़ना, विशेष ढंग से दौड़ना, अधिक दौड़ना, जैसे दौड़ना रूपी क्रिया, जाना रूपी क्रिया है, बारंबार जाना, अतिशयन कुछ विलक्षण ढंग से जाना और अधिक जाना, इन अर्थों को लेते हैं क्रिया समविहार। इन अर्थों को जो तुमने धातु रेखा चला दे है यंग स्या, अब यंग होता है, पुनः पुनः भवती, भू धातु को ले रहे हैं, पुनः पुनः भवती अतिशयेन भवती भृशं वा भवती, इस अर्थ पे भू धातु है, हलादी है, एकाश्वी है ना, हलादी भी है, एकाश्वी धातु है, संज्ञा इसका, ऐसे भू से क्या कर दिया आपने, यंग प्रत्यय कर दिया, पुनः पुनः भवती बारंबार होता है, अतिशयेन कुछ विलक्षण ढंग से होता है, अगर भृशं भवती कुछ अधिक ही होता है, इन तीन अर्थों में भू धातु से यंग हो गया, भूधन यंग, भूधन यंग, यंग में यकार में अकार रहेगा, सं जैसा नहीं, सं में अकार उच्चारणार्थ अनकारी संज्ञा थी, यंग में संज्ञा हुआ इंगित किया आतंक बनाने के लिए, अंगात इंगित आतंक, चाहे परसे दस यंग होगा तो भी आतन पद है, आतन पद यंग होगा तो भी आतन पद रहेगा, वह पद इस धातु से आप यंग करोगे तो भी आतन पद ही रहेगा, पूर्वसन का ठीक विपरीत है। पूर्वसन क्या बोला था, सन्नंत से पहले जो धातु जैसा था सन्नंत के बाद वैसे ही रहेगा, परसे पद हो तो परसे पद, आतन पद हो तो आतन पद, वह पद हो तो वह पद ही, लेकिन ठीक विपरीत यंग में जो ग को अंकित किया है, ज्ञापन कर दिया धातु से यंग आने के बाद यंगन धातु होगा, और परसे पद से यंग हुआ हो, चाहे आत्रपद से हो चाहे वह पद से हो, तो भी यंगंत धातु से सदा आत्रपद संज्ञक प्रत्यय ही होंगे, इसे इंगित किया, परसे पद आएगा ही नहीं, यंगंत कभी परसे पद चलेगा ही नहीं, केवल आत्रपद चलाना है। तो भूधन या और यह में आकार उच्चारणार्थ नहीं है, रहेगा बाद में मतो लोग बस उसको लोग करेंगे, इसे ज्ञापन आगे एक सूत्र आएगा, यस्य हला, वह बोला भाष्यकार में यह संघात होता है, संघात मने एक अवयव, यह हल नहीं, यह और अ समुदाय है, दो अवयवों वाला है संघात, वह सूत्र का भाष्य से ज्ञापित हो गया, यंग का जो यकार है वह केवल हल रूप यह नहीं किंतु अच सहित यह है, यह और अ दो वर्णों वाला समुदाय है। आप यंग होने से क्या हो गया, संयंग कर दीजिए, अभ्यास कार्य कर देना, पूर्व अभ्यास ह्रस्व अभ्यास चर्च भू भू या अभ्यास गुण करेगा, एक सूत्र आ रहा है गुणो यंग लुको गुणो यंग लुको, और गीत के एक और फल भी है, यंग गीत वंश क्या फल हुआ, भू को गुण भी नहीं हुआ, भू को गुण नहीं हुआ, ये भी एक फल है गीत वंश, यंग गीत वंश संयंग से यंगन के प्रथम एकाश भू को द्वितीय अधिकारी हो गए, भू भू देन यह रहा, उस स्थिति में सूत्र गुणो यंग लुकोह, गुण प्रथमा के एक वचन, यंग लुकोह सप्तमी का द्विवचन, अभ्यास से गुणो यंगी यंग लुकी च परतः, अभ्यास में जो अच्छा है उसे इक में लेना पड़ेगा, कोई गुण होता है अभ्यास जो इक है उसको क्या होगा, गुण होगा, कब पर में यंग हो अथवा यंग को लुक कर दिया गया हो तो भी, आगे आएगा यंग रूप प्रकरण, अब यंग रहते हुए रूप बनाएंगे और यंग को हटा करके भी रूप बनाएंगे लुक करके, इसलिए यंग प्रकरण यंग लुक प्रकरण भी है, दोनों ही दशा में यंग रहते हुए और यंग का लुक होते अवस्था, दोनों ही अवस्था में क्या करना है, अभ्यास को गुण कर देना है, वो भू या धातु बन गया स्नात्यंता धातव है, इसका धातु संज्ञा होगा गो भूया लट त शब। लट त शब कितने त आएगा अतरपद शब क्या बचा भोगुया अ ता तेरे तम भोगुया अ ते भोगुया अ ते रहेगा आकाश अंदर को बात करके पहले क्या प्राप्त होता है आठ गुणा उसको बात दिया आकाश अंदर का उसको बात देगा अतो गुणे परूप एकादेश अरूप एकादेश हो जाएगा तो वो भू या ते वो भूयते वो भूयते वो भूयते वो भूय से वो भूयते वो भूय द्वे वो भूये वो भूयावहे वो भूयामहे वो भूया आम रहेगा आम है आप लोप होगा अतो लोपास है बोभुयान चकार नहीं बोभुयान चक्रे आतर पद ना बोभुयान चक्रे बोभुयान चक्रात है बोभुयान चक्रे बोभुयान चक्रिशे बोभुयान चक्रात है बोभुयान चक्रिद्वे बोभुयान चक्रे बोभुयान चक्रीवहे बोभुयान चक्रीमहे अतलोप सभी अर्धात् में लगेगा से के प्रति भी होगा तास में भी होगा बोभुईता बोभुईता बने इसलिए तास में क्या हो गया इठुआ इसका दिया अतलोप से अपलोप होने से यह हल हो गया बो भूता बोभुईता बोभुईतारो बोभुईतारह बोभुईता से बोभुईता सा दे बोभुईता द्वे बोभुईता हे बोभुईतास्महे बोभुईतास्महे बोभुष्यते बोभुष्येते बोभुष्यन्ते बोभुष्यसे बोभुष्येते बोभुष्यद्वे बोभुष्ये बोभुष्यावहे बोभुष्यामहे आर्धातुकों में अतोलोप से यंग के आकार का लोप होगा और सार्धातुकों में अतो गुणे से पुररूप होगा बोभूयताम बोभूयताम बोभुयंताम बोभूयस्व बोभूयताम बोभूयध्वम बोभूये बोभूयावहै बोभूये बोभूयावहै बोभूयामहै अबोभूयता बोभूयेता बोभूयन्ता अबोभूयथा बोभूयेता बोभूये अबोभूयध्वम अबोभूये अबोभूयावहै अबोभूयामहै बोभूयेता बोभूयेयाताम बोभूयेरन बोभूयथा बोभूयेयाताम बोभूयेध्वम बोभूयेय बोभूयेवहै बोभूयेमहै बोभूयिशिष्ट बोभूयिशिष्ट बोभूयिशियास्तां बोभूयिशिरं बोभूयिशिष्टः बोभूयिशियास्तां बोभूयिशिध्वं बोभूयिशिध्वं बोभूयिशिय बोभूयिशिवहि बोभूयिशिवहि अबोभूयिष्ट मूल में दिखाया है दुम्लकार का अबोभूयिष्ट अबोभूयिशातां अबोभूयिशत अबोभूयिष्ठः अबोभूयिशातां अबोभूयिध्वं अबोभूयिध्वं अबोभूयि अबोभूयिवहि अबोभूयिमहि अबोभूयिध्वम एक ही बनना चाहिए इनंत अंश वर्ण में धम क्योंकि इनंत बना गलत दिया केवल ध्वम होना चाहिए बल्कि ध्वम नहीं होना चाहिए क्योंकि सिच का लोपन इनंत अंग हो गया ना अबोभू या इस और ध्वम रहेगा अतलोप सालोप हो गया भोभू ई हो गया इनंत हो गया ना पर में ध्वम हो जाए इसलिए इनाशिदा ध्वंगा क्योंकि ये जो यह है इनंत तो है ये वास्तव में ये इनंत नहीं था आलोप हुआ है आलोप होने की नहीं तो ये अदंत था धातु वो भू यह क्या है अदंत धातु है इनंत धातु नहीं है, है कि नहीं अतलोप से आता लोप होने के बाद वो इनंत हुआ उससे पर मेटू दिख रहा है उससे पर में ध्वम दिख रहा है पूर्व विधव का अर्थ पुरस्नात पर विधव अर्थ भी किया है पुरस्नात पर विधव अर्थ किया है तो उस स्थिति में तो विकल्प संयोग विभाष अर्थ नहीं लगेगा इसलिए एक ही होगा तो क्योंकि सिच का लोप होने के बाद में क्या हो गया पूर्व मिला करके इन्नंत अंग हो गया इन्नंत अंग से पूर्व ध्वम मिला लुंग का ध है अतः ढ हो जाएगा आसन में भी एक होगा भोविषिध्वम हाँ भोविषिध्वम और यह भोविष ध्वम अबोभूयिध्वम लुम्लकार में अबोभूयिध्वम ये बनेगा अबोभूयिषि अबोभूयिष्वहि अभविष्मही, अभविष्यता अभविष्येता अभविष्यन्ता अभविष्यथाः अभविष्येधाम अभविष्यध्वम अभविष्ये अभविष्यावहि अभविष्यामहि।